sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara apaçık deliller, mucizeler getirmişlerdi de, ellerini ağızlarına koydular. Biz sizinle gönderilene inanmıyoruz. Bizi davet ettiğiniz şeyden de kuşkulu bir şüphe içindeyiz, dediler.